إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu tunapenda kurejeshana kwenye mafundisho ya asili yaliyorithiwa moja kwa moja kutoka kwa aliyetumwa na Allah ambaye ni nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ili ubaini kilicho sawasawa na kisicho sawasawa hasa katika kipindi hiki ambacho mengi yamezaliwa ambayo kwa hakika hana nafasi katika muongozo na mwenendo wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala amemuelezea Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika surati Tauba pale alikusema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufun rahim. Hizi ni sifa ambazo Allah amezitaja kwa kiongozi wetu ambaye ni nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah anamuelezea akisema hakika amekujieni mtu anayetokana na nyinyi wenyewe ambaye ni binadamu mwenzenu, mnamfahamu nasaba yake na mnamfahamu kwa ukaribu. Allah akasema ni azizun alayhi ma anittum, azizun alayhi ma anittum, mambo ambayo nyinyi yanakupeni shida, yanakushughulisheni, yamekubaneni, yamekuwa ni mizigo juu yenu, yanampa shida, anatafuta namna gani akusaidieni ili muondokane, kama ilivyokuja katika surati al-A'raf, wa yadhaw 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim, anawaondoshea mizigo mizigo, mambo ambayo waliwabebesha, ambao walijifanya wafuata dini wakawaachia watu mzigo mzito huku nyuma. Nabii huyu anaondoa ondoa ili watu wabaki sawa sawa katika mwenendo ulionyooka. Harithun alaikum, anapupa ya kuongoka kwenu, anapupia, ana hamu kubwa nyinyi mfuate mwenendo sawa sawa unaotakiwa na Allah. Hiyo ndiyo hamu yake kubwa mtume wenu huyu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bil mu'minina, tena huyu nabii wenu mtume ambaye mmeletewa kwa waumini wale ambao wamemwamini tayari Allah, wakawa katika mwenendo wa Allah, raufun, mpole sana, rahim, anawahurumia. Hii ni fa aliyoitaja Allah kwa nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika anayotufundisha yanaambatana na sifa hii, yanaambatana na kutuondolea mizigo isiyo na maana, na yanaambatana kutuacha katika mwenendo ulio sawa sawa, kwa sababu ana hamu sisi tufuate haki anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo sifa ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Katika Sahihi Muslim anatuambia mtume sallallahu alayhi wasallam, innahu lam yakun qabli nabiyyun, hakika kabla yangu mimi hakuwahi kutokea nabii yoyote, illa kana haqqan alayhi, bali ilikuwa ni wajibu wake mtume huyo aliyekuwa kabla yangu, ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, ilikuwa ni jukumu la kila nabii kabla yangu mimi kuwaelimisha na kuwafahamisha na kuwafundisha umma wake mambo ambayo anajua haya yana kheri kwao, wayundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, na ilikuwa ni jukumu lake kuwaonya jambo ambalo ni shari ambalo litawasumbua ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mtume, hivi ndivyo ilivyokuwa kwa kila nabii kabla yake yeye, hali ilikuwa ni hivyo. Na katika musnad Imam Ahmad, musnad wal Imam Ahmad, hadithi iliyo sahihi kama ilivyosahihishwa na Sheikh Albani, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea uhatari wa kuzua, anasema ma baqiya shay'un, hakuna kilichobaki chochote. Nabii anatuambia ma baqiya shay'un an-nakra fi siyaq an-nafy, wenyewe wanasema neno likiwa katika sura ya nakira, kiwa limekaa katika mlolongo wa kukataa, hakuna kinachobaki. Taumu, usijipe moyo, maneno ya mtume yako wazi. Anasema ma baqiya shay'un yuqarribukum min aljanna, hakujabaki chochote ambapo hicho kinakusogezeni nyinyi kupata pepo ya Allah. Wayubaidukum au wayubaidu minan nar illa waqad buyina lakum ma baqiya shay'un yuqarribu minal janna wa yubaa minan nari illa waqad buyina lakum, maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakujabaki kitu chochote ambacho kitakusogezeni nyinyi mkapata pepo ya Allah hicho kitu kikawa ni sababu ya kukutengeni na adhabu ya Allah, ila tayari mmebainishiwa. Kama ni kitu ambacho ukifanya hicho unazidisha kupata ukaribu kwa Allah, tayari mmebainishiwa, mbainishi mwenyewe ni yeye. Na hicho ambacho kinakuwa ni hatari inayoweza kukupelekeni katika moto wa Allah, mmebainishiwa. Anatuambia hivi katika maneno yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa ambayo kama manabii kabla yake walivyokuwa wanautahadharisha umma yasiyofaa na kuwafundisha umma yanayowafaa, na yeye pia kafanya kazi hiyo pale aliposema katika hadithi iliyo katika sunani Abi Daud kama alivyoisimulia Al-Irbad bin Saria, anasema alaikum bi sunnati, jilazimisheni kufuata mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina, najilazimisheni kufuata mwenendo wa makhalifa wa mimi waongofu. Akataja mwaka wa makhalifa hawa kwamba ni miaka 30. Wa iyyakum wa muhdathati al-umuri, hii ni tahadhari sasa. Muongozo ni kwamba linalokupeleka wewe peponi jilazimishe kuata mwenendo wake yeye, uwe nyuma yake. Na tahadhari inayoweza kukupeleka pabaya, iyyakum wa muhdathati al-umuri, jihadharini na yale ambayo yatakuja kuzushwa huko mbele. Kufuata ndiyo njia iliyonyooka, kuzua ni balaa. Katahadharisha, ameshamaliza kazi yake. Lasta alaihim bimusaitir, Allah anasema si wewe ni wa kuwalazimisha, ni lazima mfuate hivi. Illa man tawalla wa kafara fayu'adhibuhu Allahu al'adhab al-akbar. Kwa upande wa mambo ya kuzua, Mtume amevuta sana maneno akasema, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila uzushi hauendani na mafundisho yangu mimi katika dini yangu hii ninayofuata, huo ni uzushi, bid'a haifai. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Hakuna bid'a ambayo ni muongozo, hakuna bid'a ambayo ni muongozo. Tayari itakuwa imebainishwa huku, utaiona tu huku kwenye dalili zilizonyooka kwa matendo yake yeye mwenyewe au yale ambayo maswahaba zake walishikamana nayo na si vinginevyo. Akatwambia wa kulla dalalatin finnar, safari ya bid'a hiyo, anasema kila upevu motoni, Allah atukinge na adhabu ya moto. Haya ni maneno yanayotoka kwa kiongozi wetu sisi ambaye ni Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, Darda anaelezewa na mkewe Ummu Darda. Hii athari ipo katika Sahih Bukhari, ukiangalia katika manakibu zake kule utakuta habari hii imeandikwa na Sahih Bukhari, katika Sahih Bukhari. Anasema Ummu Darda, dakhala alayya Abu Darda mughdhaban, aliingia nyumbani kwangu Abu Darda, nikamuona amekasirika mno, amechukia sana. Akamuuliza mala, unalipi mume wangu? Abu Darda, mbona imekuwa hivi? Abu Darda alienda Iraki, akakuta aliyoyakuta kule kipindi cha uongozi wa Uthmani ibn Affan, hata Ali bado ameyaona mambo kule. Abu Darda, kipindi ambacho bado maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapo, aliyoyaona kule, mpaka hana hamu ya kukutana na mkewe anapoingia ndani ya nyumba kwa raha, hana raha. Mke anamuuliza imekuwaje, anamjibu mara itu fihim ama aarifu fihim shay'an, min amri Muhammadin illa annahum yusalluna jami'a la hawla wala quwwata illa billah. Anasema nimeenda huko sikuyaona mambo ambayo hayo ndiyo sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwenendo tulioachiwa na kiongozi wetu, sikuona huko zaidi ya kwamba nimewakuta wanasali jamaa. Lakini wana maajabu huko, mauzushi huko, nimeyaona sina raha. La haula wala quwwata illa billah. Kipindi maswahaba wapo, ametoka katika miji mitakatifu Madina, anaenda kule anakuta mambo ya ajabu. Yeye kafa mwaka wa 30 kama na mbili hivi takriban. Leo tunaongea imepita miaka 1400. Huu ni wa 41 tangu kuhama Mtume sallallahu alayhi wasallam pale Maka. Lau kama Abu Darda tungemwalika leo kwenye sherehe za Maulidi, situngemuua kwa presha ya Rabbi, la haula wala quwwata illa billah. Kama hali ndio hii, ameyaona yale aliyoyaona wakati hata Maulidi haijazaliwa, mbele kuna kama zaidi ya miaka 100 na kama sio 200 bado haijazaliwa, aliyoyaona wakati ule yamemchosha. Haya, leo sasa angekuwa anaona vibinti vinavyorukaruka na watu wanavyona, la haula wala quwwata illa billah. Na leo tumejipa maini kwamba hii ni dini, kwa sababu ni kuonyesha kumpenda Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum, shaytani kawapambia bid'a hii ya Rabbi, na akawajaza matumaini kwamba mtapata tu, hamkosi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametangaza kule, jihadharini na ya kuzuka yatakayozuliwa huko mbele katika hii dini. Lakini bado mtu ajipa matumaini tutapata tu, haiwezekani. Nia yangu nzuri, nia ikikosa mwenendo wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na maana nia ikikosa mwenendo wa Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, utajutia maamuzi, kama ambavyo ilitokea kwa Abu Burda aliyeweka nia thabiti kwa ajili ya kufuata vile alivyoagizwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika uchinjaji wa udhuhia, akakosea muda. Abu Burda amechinja kwa nia lillahi, Abu Burda amechinja ndani ya siku inayotakiwa kuchinja, Abu Burda amemchinja mnyama aliye bora, aliye mnenepesha, amenawiri vizuri, yule yule mwenye sifa. Lakini muda wa kumchinja mnyama huyu kabla ya swala ya Idi kufaliwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa habari yake akamwambia, shatu kashatu lahmin, mbuzi wako huyo uliyemchinja, eti wasema huyu ni kwa sababu ya udhuhia ya leo, ni wa nyama yako tu, nenda kale nyama yako. Falaisa minan nusuki fi shay'in, hana nafasi yoyote ya kuingia katika ibada ya kuchinja ya leo. Kosa lake nini ya Rabbi? Amechinja kabla ya kuswaliwa swala ya Idi, mambo yote yametimia, kosa lake likawa ni hilo. Na hizo lipo kwa dalili, watu wachinja udhuhia na yeye katekeleza. Aya zipo, fastabiqul khairati, mambo ya kheri kimbilieni. Lakini muda wa pua hii ni kinyume na alivyopanga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Allah ametoa agizo akisema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kama mnampenda Allah nifuateni mimi, hakuna isipokuwa lazima watu wote wakae nyuma ya foleni ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna mbadala. Haiwezekani siku ya kiyama tuanze sisi kumuelekeza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam jambo asilolijua, ambalo watu walifanya kwa matumaini kwamba hili litatusogeza kwa Allah, tukamuelimishe yeye siku ya kiyama, tulikuwa tunafanya hivi kwa nia nzuri, lakini alafu uone kwamba itakubaliwa hii. La haula wala quwwata illa billah. Allah atujalie wepesi, tufunguke, tuelewe, na atupe husnul khatima. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, دوغزان كتك إيمان ukiangalia vizuri hizi adilla tunazozitaja utapata maana ya ufuasi, na utaona ulazima wa kwamba kila jambo nalolifanya lenye hali ya kidini ni lazima niwe narejea kwamba ndivyo walivyofanya waliosifiwa na Allah na si vinginevyo. Na hapa ndipo utaona kwa nini Abu Bakari As-Siddiqi, ambapo habari yake tulitaja wiki iliyopita, alipata shida kuikusanya Qur'ani kwenye kitabu kimoja. Anaogopa, anasema kaifa tafaluna shay'an, inakuwaje mfanye kitu? Kaifa tafalu shay'an, anamwambia kuwafanyaje kitu Umar, lam yafaluhu Rasulullah, ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukifanya. Si kwamba aya zile hazijui, aya zilizoitaja Qur'ani kwamba ni kitabu anazijua, zipo, lakini anajua kwamba hii Qur'ani mfanyiaji kazi wa kwanza ni Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alia udharura uliopo katika kukusanya Qur'ani na uhatari uliopo kwa kuto kuikusanya Qur'ani katika kitabu kimoja. Chukulia kwamba wasingeikusanya, walioihifadhi Qur'ani ni maswahaba, letna hata sahaba mmoja, wote wamekufa, Qur'ani hatuna mikononi. Udharura wa kukusanya Qur'ani upo. Anayetakiwa akusanye ni yule ambaye amepata tazkia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mkifuata mwenendo wake hamjakosea. Bado huyu aliyepewa tazkia hii anaogopa. Sasa ujasiri tunaopata leo sisi ambao majina yetu hayajatajwa, zaidi ya kwamba tumetajwa wakati huu kutatokea wa ajabu ajabu, ujasiri tunaoupata wa kujipa matumaini kwamba hatujaharibu, tuko tu sawa sawa, twaupata wapi? Kama hawa waliotukuzwa na Allah walikuwa na uoga kiasi hiki, huu ujasiri huu sio ndo yale yale ya kwamba shaitani atupambia tu? Tuogope jamani, hii ni dini, sio siasa, kwamba anayeweza kuongea sana ndo mwenyewe huyo huyo, au ambaye anaweza kutoa ahadi nyingi watu wakimbilia kwake. Hapana, hii ni dini. Dini ni Nabii Muhammad, kukaa nyuma yake na kufuata alivyofanya. Ikujalisha Bilali aliponunua tende, akawa manunuzi yake ni manunuzi ya riba ndani yake, haikujalisha kwamba nia yake alikusudia ale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kazionja te akazipenda Bilali, akasema hapana, hizi inabidi mtume wangu ale. Katika kununua, Bilali hajui ya Rabbi, akanunua mauzo ambayo kumbe ni ya riba, pishi mbili kwa tende zisizo nzuri akatoa Bilali, akapewa pishi moja ya tende zilizo safi kabisa. Mtume kaonja akazipenda, akamuuliza Bilali, umepata wapi? Akamuelezea alivyofanya. Mtume akasema ainu riba la tafal. Bilali, hii ndio riba yenyewe, usifanye. Hapa Mtume hakuzingatia kwamba lakini si katika kunipenda, katika mahaba ya Bilali kwamba Mtume azionje. Muda wa kuwa limeingia kosa, Mtume aliangalia kosa, hakuzingatia tena mahaba yaliyopita hapa eti kwa sababu ana mara. Kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiulizwa, man ahabbu nasi ilaika, ewe Mtume, ni nani wampenda sana, alikuwa anajibu vipi? Aisha, mke wangu Aisha ndio nampenda sana. Alipoulizwa minar rijali, akasema Abuha. Katika wanaume, akasema baba yake na kuendelea. Aisha ambaye ni nambari moja, jibu Mtume nambari moja hapa duniani, hapa Mtume alipoangalia dunia yote, alipouliza unayempenda sana nani, akasema Aisha. Jamani, Aisha huyu alipojiandaa kumpokea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anarudi katika vita vya Khaibara mwaka wa saba, alinunua pazia katika kutandika tandika na kupamba pamba pale papendeze. lile pazia linaficha. Alipoona mtume aliyomo kule ndani, kasimama nje, kakasirika, hataki kuingia ndani. Hakuna kupendana kwa mtindo huo. Mama Aisha anasema, atubu ila Allahi madha aznabtu, ewe mtume wa Allah, basi natubia kwa Allah, nimekosea nini? Akaelekeza kwenye picha. Mahaba haya kwamba eti wafanya mapenzi, kwamba nampenda mtume na nini, yakaingia katika vitu vilivyokatazwa. Mapenzi hayo mtume hayatambui. Ndugu zangu katika imani, habari ya Abu Burda aliyemchinja mnyama uluhia kinyume na wakati, hali ya kuwa hakujua, haikumfaa. Bilali haikumfaa. Mama Aisha haikumfaa. Hapa ndipo unapoona maswahaba wanakuwa waoga. Alipokuja Myahudi mbele ya Ali, mbele ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akamwambia, ya Amir al-Mu'minina, ewe Amir al-Mu'minina Umar, innakum taqutan fi kitabikum, nyinyi mnasoma aya fulani katika kitabu chenu, lau fina nazalat, lau ingetuteremkia sisi maashara al-Yahud, kwa Wayahudi, lau kama aya hiyo ingekuwa iko tu sisi Wayahudi tukawa tunaiona katika Taurati, latakhadhna dhalika al-yawma aidan, hiyo aya ilivyokaa sisi kwetu tayari ni sikukuu. Wayahudi hao, yani wao wanaangalia angalia, hii si imependeza pendeza, togeza huku, tayari ni sikukuu. Maneno ya Myahudi anasema mwenyewe kumwambia Umar ibn al-Khattab, rejea katika Sahih Bukhari, tafsiri Ibn Kathiri, utakuta hii athari pale alipokuwa akitafsiri aya hii aliyoitaja huyu Myahudi, akimkumbusha Umar inayosema. Alipouliza Umar ni aya gani, akamwambia ile mnayosoma, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha dini yenu. Allah nasema leo nimekamilisha dini yenu, wa atimamtu alaikum ni'mati, na nimeitimiliza neema yangu kwenu, wa raditu lakumul islama dina, na nimeridhika mimi Mola wenu Uislamu uwe ndio dini yenu. Aya hii Ibn Kathiri kaitafsiri akaweka athari hii. Ukitaka kurejea angalia kule. Omar akamwambia Myahudi kumthibitishia kwamba sisi katika Uislamu hatukurukuki, twafuata sisi nyuma yetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia inni la, hakika mimi nafahamu fika siku ambayo iliteremka hiyo aya, muda ambao iliteremka hiyo aya, nazalati ashiyat aljumaa, iliteremka jioni ya siku ya Ijumaa, nafahamu kiwanja cha Arafa pale Arafa. Nafa si kwamba sisi hatuifanye hiyo siku kuu kwa sababu hatujui, tumesahau, twaijua, lakini sisi ufuasi ndio tumeweka mbele na si vinginevyo. Kumbe ndivyo walivyokuwa. Angalia matukio na yaliyojiri kipindi cha maswahaba, angalia tukio la Abu Bakr kuogopa kukusanya Qur'an, tukio la Umar kumjibu huyu Myahudi, umangalia kule Abu Darda, ukangalia Ibn Mas'udi kule akiwakuta watu subhanallah subhanallah akawakemea, na mengine yaliyo kama hayo, utaogopa bid'a kama Allah akikujalia hilo. Vinginevyo hatuwezi kumaliza maovu, ila tunawakumbusha watu kadhalik wa kadhalika nufassilu alayati, tunazifafanua hizi aya, walitastabina sabilul mujrimin, njia ya watu ambao mujrim, ibainike kwamba hawa hawafuati sawa sawa, ieleweke. Allah atujalie tuweze kuyaona na kuyafuata anayopenda Allah na kuyaridhia. Atusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia katika haki. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi.